सी बोली मोटी मोटी आंख कटीली पिस्टल की गोली और तिरछी नजर लखा के जादू काला कर दी रे हम हर दम पे तेरे बाट में जान का गाड़ा कर दी रे हम हर दम पे तेरे बाट में जान का गाड़ा कर दी रे देख तेरे जो धक धड़के रे जब तक तू ना दिखे मेरी आंख फड़ फड़ फड़के रे हरा